Prostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prostil. Calcium dobesilate monohydricus. 250 mg. Tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek. 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaraśna-Sewera i Artur Ewartowski. Eksperci badają okoliczności tragedii w kopalni Murckiś-Staszic, w której zginęło 3 górników. W najbliższym czasie na dole zostanie przeprowadzona wizja lokalna, aby ocenić skalę zniszczeń w tym wyrobisku. Główny oskarżony w sprawie tzw. urodzin Hitlera nie przyznaje się do winy. W sądzie deklarował, że jest patriotą i przestrzega prawa. Trzecia Rzesza go fascynuje. Do czego ma prawo? To ich debiut w Strasburgu. Kilkudziesięciu polskich deputowanych weźmie udział w posiedzeniu nowego Europarlamentu. Urząd Górniczy w Katowicach wyjaśnia okoliczności wypadku w kopalni Murckiś-Staszic. Wczoraj po południu 700 metrów pod ziemią doszło do wstrząsu. Zginęło 3 górników, 6 z obrażeniami trafiło do szpitala. A wydobycie węgla w kopalni odbywa się normalnie. Prace wstrzymano tylko w rejonie wstrząsu. Eksperci planują wizję lokalną, informuje rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Jeżeli pozwolą na to warunki techniczne i warunki geologiczne, to w najbliższym czasie na dole zostanie przeprowadzona wizja lokalna, aby ocenić skalę zniszczeń w tym wyrobisku. Premier zdecydował, że rodziny zmarłych górników dostaną renty specjalne. Rano na Śląsk ma przyjechać minister do spraw energii. Krzysztof Tchórzewski spotka się z poszkodowanymi górnikami. Przed sądem w Wodzisławiu Śląskim dziś drugi dzień procesu 6 osób oskarżonych o propagowanie nazistowskiego ustroju państwa. Chodzi o zorganizowanie obchodów urodzin Adolfa Hitlera, które miały się odbyć w lesie pod Wodzisławiem w maju 2017 roku. A wczoraj na pierwszą rozprawę stawiło się 5 z 6 oskarżonych osób. Joanna Opas. Sąd zaczął przesłuchanie od lidera Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Mateusz S. nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przestrzega prawa. Zarzucił także prokuraturze, że oskarżenia nie są podparte dowodami. Dodał także, że interesuje się historią, a Trzecia Rzesza go fascynuje, do czego ma prawo. Deklarował także, że jest patriotą. Za propagowanie nazizmu i nielegalne posiadanie amunicji może trafić do więzienia nawet na 8 lat. Pozostałym oskarżonym grozi z kolei do 2 lat więzienia. Przypomnijmy, wydarzenie sfilmowali reporterzy Superwizjera TVN i wyemitowali reportaż. W telewizyjnym nagraniu można zobaczyć zwisające z drzew flagi ze swastykami oraz ołtarz z wizerunkiem Hitlera. A w gliwickim sądzie wciąż toczy się też postępowanie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Już ponad 2700 interwencji strażaków, w większości były związane z burzami, ale też i z pożarami. Mówił w TVP Info komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Leszek Suski. 1150 razy wyjeżdżaliśmy do skutków uwarunkowań atmosferycznych, więc silne wiatry, wichury, namiastki trąb powietrznych, opady atmosferyczne. No i oczywiście w tej chwili jest wielka susza, więc do pożarów wyjeżdżaliśmy ponad 800 razy do pożarów, w tym blisko 170 razy do pożarów w lasach. Strażacy mieli najwięcej pracy w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Ponad 30 Polaków debiutuje w Strasburgu. 20 to już wieloletni deputowani. Wezmą udział w pierwszym posiedzeniu nowego Parlamentu Europejskiego. Pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego rozpocznie się od odegrania hymnu Unii, Ody do radości Ludwika van Beethovena. Zaraz potem przyjdzie jednak już czas na politykę. Dziś do wieczora grupy polityczne muszą zgłaszać swoje kandydatury na najważniejsze stanowiska w parlamencie. Europosłowie mają wybrać następcę Antonio Tajaniego na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jutro. Wyłonią też 14 wiceprzewodniczących i 5 skarbników. W głosowaniach będzie mogło wziąć udział 51 nowych polskich europosłów. 26 z Prawa i Sprawiedliwości, 22 z Koalicji Europejskiej i 3 z Wiosny. 32 osoby w polskiej delegacji, czyli około 60%, w ławach Parlamentu Europejskiego zasiądą po raz pierwszy. Swoją pierwszą kadencję w Strasburgu rozpoczynają m.in. byli premierzy Beata Szydło i Włodzimierz Cimoszewicz. Europosłowie prawdopodobnie w tym tygodniu podsumują też szczyt unijny w Brukseli. W dyskusji mają wziąć udział ustępujący szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Karol Surówka, Polskie Radio. Pojutrze za oceanem wielkie święto, obchody Dnia Niepodległości. Prezydent Donald Trump chce wprowadzić do centralnych uroczystości element militarny. Jak informuje Washington Post, amerykański przywódca zaproponował, by w miejscu, gdzie będzie wygłaszał okolicznościowe przemówienie, stały czołgi. Amerykanie obchodzą Święto Niepodległości na paradach, koncertach i pokazach sztucznych ogni. 4 lipca amerykańscy prezydenci organizowali zwykle pikniki dla pracowników administracji i zaproszonych gości, a następnie obserwowali fajerwerki z południowego balkonu Białego Domu. prezydent Donald Trump zdecydował rozszerzyć udział w obchodach 4 lipca o wystąpienie, które ma wygłosić przy pomniku Lincolna. Według amerykańskich mediów Donald Trump osobiście nadzoruje organizację święta w Waszyngtonie. Prezydent USA chce, aby nad miastem przeleciały wojskowe myśliwce oraz aby pokaz fajerwerków był najbardziej spektakularny z dotychczasowych. Ma on trwać aż 35 minut, a na niebie ma pojawić się amerykańska flaga oraz napis USA. Jego wystąpieniu ma towarzyszyć Gwardia Honorowa i kompania reprezentacyjna. Według Washington Post Donald Trump poprosił także Pentagon o ustawienie w rejonie mównicy pojazdów opancerzonych. Nie jest jasne, czy prośba ta zostanie spełniona z powodów logistycznych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Przerzedziło się polskie grono w Wimbledonie. Co gorsza, już po pierwszym dniu turnieju swoje mecze pierwszej rundy przegrali Iga Świątek z Wiktorią Golubić i Kamil Majchrzak z Fernando Verdasco. Iga tak mówiła o przyczynach porażki. Trochę mi smutno, bo właściwie przez cały tydzień bardzo ostro trenowaliśmy i przygotowywaliśmy się tutaj na kortach, a wyszłam i jakby w ogóle nie udało mi się zrealizować tego, o czym mówiliśmy. Żeby nie było tylko o porażkach Polaków, to Hubert Hurkacz wygrał w pierwszej rundzie i to z wyżej notowanym Duszanem Lajowiciem w 4 setach. To jego pierwsze w karierze zwycięstwo przy Church Road. Dużo się wydarzyło od tego poprzedniego meczu w zeszłym roku. Tutaj myślę, że zdobyłem ogromne doświadczenie grając w tych wszystkich turniejach. Wiadomo, cały czas staram się uczyć i myślę, że idzie wszystko do przodu. Teraz Hubert spotka się z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem. Wracając do tego, co wczoraj, to sensacyjnie już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnali się wysoko rozstawieni Aleksander Zwieriew i Stefanos Tsitsipas. Szloch kobiet niesie się po całym świecie, a w turnieju pani Naomi Osaka i Venus Williams ograła ją 15-letnia Cori Gauff. I jeszcze wimbladońska ciekawostka, to tu są najlepiej przygotowane do podawania piłek dzieci na świecie. Opowiada o tym dziennikarka Polsatu Sport Justyna Kostyra. Co roku do obsługi turnieju zgłasza się ponad 700 chętnych. Organizatorzy wybierają z nich 160. No i do tego dochodzi 160 dzieciaków, które pracowały na turnieju w poprzednich latach. Nie mogą mieć wady wzroku, muszą być w znakomitej kondycji fizycznej. Średnia wieku to 15 lat. No i teraz uwaga. 5 miesięcy przed rozpoczęciem turnieju zaczynają treningi. Co tydzień muszą się pojawić na korcie i doskonalić umiejętności przez ponad 2 godziny. Nieprawdopodobne. Robi wrażenie, prawda? Wczoraj widziałem jeszcze takie zdjęcie i mam wrażenie, że trawniki na Wimbledonie to są najbardziej zadbane trawniki na świecie. Zgadzam się z tym, ja staram się dbać jako o swój... miłośnicy koszenia. Ustawienia kosiareczki wiemy, jak, prawda, przeprowadzić. Rozumiemy sytuację. Tak jest. Po tenisie i trawie równo przyciętej piłka i ważne transfery. Diego Godin zgodnie z przypuszczeniami podpisał 3-letni kontrakt z Interem Mediolan. Ostatnich 9 sezonów spędził w Atletico Madryt. Rywal z zamiędzy Real postanowił pozbyć się Mateo Kovacicia. Za 45 milionów euro przeniósł się do Chelsea. Bezgotówkowo Adrien Rabiot zasilił Juventus. Ostatnio nie grał w Paris Saint-Germain, szykanowany za to, że nie chciał przedłużyć kończącego się kontraktu. Iker Casillas tymczasem wraca do treningów z FC Porto i to 2 miesiące po przebytym zawale serca. Niebywałe. Niestety nieprędko na boisku zobaczyłem Bartosza Kurka. Problemy z kręgosłupem wykluczają go z tegorocznych występów. Bez niego nasza kadra Final Six Ligi Narodów spotka się w grupie z Iranem i Brazylią. Drugą tworzą Amerykanie, Francuzi i Rosjanie. Start imprezy w Chicago 10 lipca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka dziś? Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich burze i tam prognozowana wysokość opadów to może być nawet 15 mm. Burze są również możliwe na północy. Temperatura od 17 stopni do w Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 w Gdańsku, Olsztynie, Gorzowie, Jeleniej Górze i Zakopanem, 21 w Suwałkach, 22 w Białymstoku, Poznaniu i Zielonej Górze, 23 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Kielcach, 24 we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, w Krakowie i Rzeszowie, w Przemyślu najcieplej 25 stopni. Z redaktorem Krystianem ucięliśmy sobie pogawędkę o paczkomatach, w których lody się mogą roztopić. Mówi to celna uwaga, że mogą się przesunąć do innych, tak? Do innej przegródki. No i wymyśliliśmy, że mogą być takie chłodnie. One już są. Myśleliśmy za późno. Tak, już istnieją paczkomaty, właściwie lodówkomaty. To dziękuję pani Ani i panu Tomkowi za szybką podpowiedź. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? O 1000 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Władysław Teofil Bartoszewski, PSL. Witam, dzień dobry państwu. Członek czy sympatyk? Sympatyk. A będzie członek? Na razie jestem, popieram. Popiera pan. Pana związek ze stronnictwem nie jest długi. Ale będzie mieć charakter trwały? Ja myślę, że tak. Znaczy nie jest długi. Jest bardzo długi, bo tak praktycznie, praktycznie jest to związek rodzinny. A, rodzinny. Proszę nie zapominać, że mój ojciec żył lat 93 i należał tylko do jednej partii politycznej, czyli do Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisława Mikołajczyka. A pana związek będzie na śmierć i życie? Ja myślę, że to jest związek długotrwały. Ja myślę. Czyli decyduje się pan na byt niepewny. Nie. Byt polityczny niepewny, bo w tej chwili PSL to byt polityczny niepewny, nie da się ukryć. PSL jest partią, która jest w polityce od 1895 roku. W związku z tym najdłużej ze wszystkich partii politycznych w Polsce. W związku z tym ja myślę, że jest to byt, to jest na długi dystans. Jasne, ale jeżeli PSL nie weszłoby do parlamentu, to byłoby dużo trudniej utrzymać tę markę, jej popularność, jej ciągłość. Ja myślę, że PSL przetrwa i nawet gdyby nie weszło do Sejmu, a to w ogóle jest bardzo mało prawdopodobne. A pan będzie się ubiegał o mandat posła? Jeżeli PSL zwróci się do mnie, żebym startował do wyborów w Sejmie czy Senacie, to tak. Czyli to PSL się ma zwrócić, a nie pan do PSL-u? No, czy ja oczywiście wspieram PSL w rozmaitych działaniach cały czas i robię co mogę, żeby tę partię popierać, no ale to w końcu jest decyzja partii, a nie ludzi zwłaszcza, którzy nie są członkami. Ale pan wyraził wolę, jak rozumiem. Tak, jak najbardziej. To prowadzimy takie rozmowy. Czyli nie jest tak, że trzeba pana prosić jakoś specjalnie? Nie, ja sam bardzo aktywnie popieram działalność PSL-u w mediach i nie tylko. W związku z tym to i uczestniczę w rozmaitych spotkaniach i zebraniach i tak dalej, jako osoba zaproszona. W związku z tym z całą pewnością nie trzeba mnie o nic prosić. Zaraz do tego wrócimy, ale pytanie teraz o Fransa Timmermansa. Czy rząd postępuje słusznie, kontestując wraz z Grupą Wyszehradzką i Włochami jego kandydaturę na szefa Komisji Europejskiej? No, faktem jest, że jeżeli ktoś ma być szefem Komisji Europejskiej na lat 5, to powinna być to osoba, która jest wybrana przy pewnym konsensusie wszystkich 28 członków, czy tam 27, no bo Brytyjczycy zaraz wyjdą. I jest to dużo lepiej. Na tym polegają te rozmowy, że tutaj mieliśmy pana Martina Webera, który miał być szefem, teraz pan Timmermans i tutaj... W ogóle sytuacja jest trudna, bo być może pan Weber, jeśli Parlament Europejski przystąpi do wyboru szefa swojego gremium, to zostanie szefem Parlamentu Europejskiego i to by go wtedy wyłączyło w ogóle z tej rozgrywki. O tym się mówi w tym sensie, ci liderzy, czyli premierzy państw członkowskich sugerują, że pan Weber powinien być przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ale to jak Parlament zdecyduje, to się okaże. I nie wiadomo, czy zrobi to dzisiaj, tak jak było zaplanowane wcześniej, czy poczeka do jutra na rozstrzygnięcie właśnie w kwestii szefa Komisji Europejskiej. Pan przewodniczący Tusk sugeruje, że może być konieczne głosowanie. Polska i Włochy chcą głosowania tajnego, w związku z tym, bo się spodziewają, że parę innych państw głosowałoby przeciwko panu Timmermansowi. Niektórzy komentatorzy wręcz przewidują, że rozstrzygnięcia nie będzie dzisiaj, tylko dopiero w połowie lipca. Ja myślę, że oni muszą to dojść do porozumienia w ciągu następnych paru dni. Ale wracając do Timmermansa, czyli polski rząd nie ma jakiejś fanaberii, że nie chce tego kandydata. To nie tylko polski rząd. No faktem jest, że polski rząd nie chce pana Timmermansa głównie z tego powodu, że pan Timmermans domaga się, żeby Polska przestrzegała prawa. A to uwiera rządzących siłą rzeczy. Może uwiera to, w jaki sposób domaga się przestrzegania prawa, a rządzący nie sądzą, by to prawo łamali. To jest spór. To nie jest tak, że to jest takie jasne, że prawo nie jest przestrzegane. No to są różne punkty widzenia. Są różne punkty widzenia, tylko że w Polsce bardzo wiele osób uważa, że prawo jest łamane i Trybunał w Luksemburgu również zaczyna uważać, że pewne rzeczy, pewne ustawodawstwo, które było w Polsce wprowadzone, jest niezgodne z prawem unijnym. No i na przykład dymisowanie sędziów, sędziów Sądu Najwyższego. Trybunał też nie jest nieomylny, uważają inni prawnicy, co... Ale nie ma wyższego trybunału w Europie niż luksemburski. W związku z tym, jeżeli Trybunał w Luksemburgu coś postanowi, to jak to mówi zasada prawna, dura lex sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo. I w związku z tym to można to krytykować, ale tak jak w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych zapadnie jakieś postanowienie, to wszyscy mogą narzekać, że ci sędziowie nierozumni nie wiedzą, co robią, ale to jest koniec rozmowy. I tak samo tutaj będzie. Jeżeli parlament w Luksemburgu już powiedział, że nie wolno odsyłać sędziów Sądu Najwyższego na wcześniejszą emeryturę, a jeśli uzna, że Krajowa Rada Sądownictwa została powołana w sposób nieprawidłowy, to Polska może protestować ile chce, ale będzie musiała to wprowadzić. A wracając do Timmermansa, to w końcu popiera pan, czy tylko rozumie stanowisko polskiego rządu? Ja nie popieram stanowiska polskiego rządu, ale ja rozumiem, dlatego że każdy rząd walczy o swoje interesy, nawet jeśli te interesy nie są słuszne. Więc to jest, znaczy to jest bardzo trudna sytuacja, bo tu się musi, to jest tak jak to Anglicy mówią horse trading, czyli wy poprzecie tego, a my poprzemy tamtego. Pan prezydent Macron powiedział, że za żadne skarby świata nie zgodzę się na pana Webera jako przewodnicząca Komisji Europejskiej. No to pani Merkel powiedziała, no dobrze, to dajmy Weberowi co innego, a my poprzemy Timmermansa. Chociaż on nie jest z jej bloku, prawda? Bo pan Timmermans jest u socjalistów, a pani Merkel w EPP. No i to jest takie, ja uważam, że byłoby lepiej zawrzeć porozumienie, żeby znaleźć kandydata bardziej, który jest akceptowalny dla większości państw. Znaczy w większości tu jest większość prawdopodobnie, no ale jest to znacząca dobrze, mniejszość. Dobrze, bo żeby wszystkich... No i znacząca mniejszość, że wszyscy się zgadzali. Prawda? Tak, no to jest taki zgniły kompromis się wtedy przyjmuje, prawda? Ale jak to u nas się mówi, chociaż kompromisy rzeczą ogólnie dobrą. No i, ale zwracam uwagę, że to nie tylko jest Grupa Wyszehradzka, nie tylko Polska, ale również są Włochy. No jest czwarta gospodarka Unii Europejskiej. No to no trzeba i tak też brać pod uwagę. No. Zostawmy na razie Unię Europejską. Wznowienie obrad w sprawie wyboru szefa Komisji Europejskiej jest o 11. Wracamy do spraw krajowych. Czy PSL powinno trzymać się wstępnego stanowiska, że do wyborów parlamentarnych idą państwo w koalicji polskiej, czyli chadeckiej, bez lewicy? No to jest stanowisko, ostateczne stanowisko będzie podjęte 6 lipca, czyli za kilka dni na zebraniu Rady Naczelnej. Ale jest rzeczą oczywistą, że o ile do wyborów w Parlamentu Europejskiego, gdzie sprawy na przykład światopoglądowe nie powinny odgrywać żadnej roli, a odgrywały w tych wyborach niestety, o tyle do wyborów krajowych nie można iść bardzo szeroką koalicją, gdzie wszystkie możliwe poglądy są i jedyne co taką koalicję łączy, to jest chęć przejęcia władzy. No to jest słuszne o tyle, że trzeba wybory wygrać, bo PiS psuje rozmaite rzeczy w kraju, ale to nie może być tylko wspólnota celów, jak mówił pan Kosiniak-Kamysz, ale również wspólnota wartości. A pewne rzeczy, które mówi strona skrajnie lewicowa, są nieakceptowalne dla bardzo dużej części wyborców PSL-u. A czy jest pan pewien, że nie jest to stanowisko negocjacyjne Władysława Kosiniaka-Kamysza przed rozmowami, czy podczas rozmów z Grzegorzem Schetyną, bo wielu komentatorów tak właśnie uważa. Dla wyborców PSL-u nie ma problemu, żeby iść w koalicji z Platformą Obywatelską. Natomiast wybory europejskie pokazały, że pewne hasła, które się pojawiały po lewej stronie, skrajnie lewej stronie, były absolutnie nieakceptowalne dla naszych wyborców. Czyli skutek jest taki, że nasi wyborcy nie idą głosować. No dobrze, ale jest to stanowisko negocjacyjne czy nie? Bo w tej chwili już nie ma samej Platformy Obywatelskiej, bo ona jest chociażby złączona z Inicjatywą Polską. Wiadomo, jakie tam są hasła i poglądy. Nie wiem, czy one będą eksponowane w wyborach teraz parlamentarnych, ale znamy je. No, ja myślę, pan prezes powiedział jasno, że on nie wyobraża sobie sytuacji, że PSL może pójść do wyborów sejmowych razem z partią Wiosna. A z SLD sobie wyobraża? To jest też trudne, ale bo nasi wyborcy tego nie lubią. No, ja to rozmawiałem czyli z wieloma osobami. Przez kilka lat wspólnych rządów SLD z PSL-em. Nie lubili, ale przeżyli. Polityka jest polityką. Tu jest i pewne rzeczy są bardziej akceptowalne niż inne, ale w momencie, kiedy my słyszymy, że zaczniemy od związków partnerskich, które ja osobiście popieram i uważam je za słuszne, bo równość wobec prawa, a potem będziemy mieli małżeństwa homoseksualne, a potem te małżeństwa będą adoptować dzieci, to ja tego wyborca na wsi tego nie wierzę. Pan się zatrzymuje na związkach partnerskich, ale później już bez adopcji. Tak. No to, jeśli chodzi o pana poglądy. No to moje poglądy. Tak. No, jednak mamy konstytucję, w której jest napisane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, więc jeśli chcemy to zmieniać, to zmienimy konstytucję. Partią, która może zmienić konstytucję w tej chwili najszybciej jest Prawo i Sprawiedliwość, bo ma największą po temu możliwość. No właśnie, czy lider PSL-u postępuje roztropnie, zastrzegając teraz, że po wyborach nie będzie absolutnie żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ wolimy, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, być przyzwoici. Tak. Tak, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość łamie podstawowe zasady demokratyczne i to są bardzo interesujące analizy prawne, z których wynika, że to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w systemem sprawiedliwości, tego nie można odkręcić w sposób legalny. Pan były minister Stefan Kawalec miał takie opracowanie. Jak bardzo interesujące. Tego nie można odkręcić w sposób legalny? No dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło zmiany w systemie sprawiedliwości takie, jakby miało większość konstytucyjną. A jej nie miało. A żeby to odkręcić, należało również mieć większość konstytucyjną. Na to się nie zanosi. W związku z tym to jest bardzo interesujący problem, jak sobie poradzić z tym złamaniem prawa przez PiS. Ale pan doskonale wie, że polityka jest też sztuką kompromisów i żeby wprowadzać swoje idee, no to trzeba współrządzić. No to PSL jest gotowe pójść na rozmaite kompromisy, ale nie z Prawem i Sprawiedliwością. A z kim w tej chwili rozmawia lider PSL? Lider PSL rozmawia z całą masą ludzi, z rozmaitymi przywódcami. No to z masą chyba nie. No, słyszałam o bezpartyjnych samorządowcach, słyszałam o Pawle Kukizie. I rozmawia z panem Grzegorzem Schetyną oczywiście i z innymi Polakami. No to chyba niedawno, bo nie bardzo rozmawiał po wyborach. Nie. Cały czas utrzymują kontakty i te rozmowy są prowadzone. No i również zasięga opinii u członków PSL-u w powiatach i w województwach. I wyniki tego omówi Rada Naczelna już za 4 dni. No, 6 będzie już wiadomo, w którą stronę członkowie PSL-u chcą iść, bo to jest jedyna demokratyczna partia, że my się akurat pytamy członków, co oni uważają, a nie narzucamy im z góry z Warszawy. Czyli podsumowując, z Kukizem, tak? Chociaż mówił, że to instytucja mafijna PSL, i to jest przyzwoite, a z PiS-em nie. No nie, pan Kukiz rozmaite rzeczy mówił, potem zmieniał zdanie, ale z PiS-em nie, bo to jest zasadniczy problem systemowy. To jest partia, która jest partią de facto, która grozi naszej demokracji. No i to jest niemożliwe do zaakceptowania. Dziękuję bardzo, Władysław Teofil Bartoszewski, sympatyk PSL-u. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Małe i duże AGD nawet do 2000 zł taniej. Na przykład kupując lodówkę Samsung za 3499, pralkę Samsung za 1299 i ekspres ciśnieniowy DeLonghi za 3299 zł, możesz zyskać aż 1000 zł rabatu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Artur Wartowski. PSL przetrwa, nawet gdyby nie weszło do Sejmu, ale to w ogóle jest bardzo mało prawdopodobne, tak mówi Władysław Teofil Bartoszewski, związany z PSL-em. Pytany o poranku w Trójce, czy będzie się ubiegało o mandat posła, powiedział, że tak, jeśli ludowcy się do niego o to zwrócą. Jak dodał, prowadzone są takie rozmowy. Ostateczne stanowisko zostanie podjęte 6 lipca. Tak mówił z kolei o tym, z jaką koalicją do wyborów pójdzie PSL. Do wyborów krajowych nie można iść bardzo szeroką koalicją, w której są wszystkie poglądy i jedyne, co łączy taką koalicję, to chęć wygrania wyborów, stwierdził Władysław Teofil Bartoszewski. To jeszcze w temacie polityki. Działacze SLD za startem sojuszu w wyborach jako koalicja. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się w wewnętrznym referendum ponad 80% działaczy partii. Jesteśmy gotowi do kontynuowania pracy koalicji europejskiej, ale przygotowaliśmy się na 3 warianty. Szerokiej koalicji, koalicji bez PSL i bloku lewicowego. Tak po ogłoszeniu wyników mówił lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 3 osoby podejrzewane o korupcję przy przetargach dla warszawskich wodociągów. Dowiedziała się tego Polska Agencja Prasowa. Z jej informacji wynika, że zatrzymani to dyrektor z miejskiej spółki i 2 biznesmenów ze Śląska. Zatrzymany dyrektor kieruje pionem wsparcia w warszawskim miejskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Według agentów CBA miał on przyjąć około 50 tysięcy złotych łapówek. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawi dziś raport o wykorzystaniu w Polsce internetu rzeczy. Resort chce usprawnić wykorzystanie inteligentnych rozwiązań w polskich miastach. Chodzi na przykład o przystanki wyświetlające dokładną godzinę odjazdu autobusów na podstawie lokalizacji GPS, czy kosze na śmieci wysyłające sygnał o tym, że trzeba odebrać odpady. Problem w tym, że samorządy w Polsce nie korzystają z takich rozwiązań, mówi Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Mimo że bardzo często są na to zadedykowane określone środki finansowe, włodarze niewystarczająco inwestują w innowacje, ponieważ brak jest oczekiwań społecznych. W raporcie resort zaproponował nowelizację 54 ustaw, które mają zachęcić samorządy do wdrożenia internetu rzeczy. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu kilka gospodarczych wątków, m.in. nowelizacja ustawy o płacy minimalnej. Ministerstwo Rodziny chce zmienić zasady wyliczania minimalnej pensji. Ma do niej nie być wliczany dodatek za staż pracy. Na tej zmianie ma skorzystać ponad 55 tysięcy pracowników sektora publicznego, którzy otrzymują wynagrodzenie nieprzekraczające płacy minimalnej, posiadające co najmniej 5-letni staż pracy. Rząd ma się też zająć nowelą ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej czy o podatku od towarów i usług. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś 2-dniowe posiedzenie. Jutro zdecyduje o wysokości stóp procentowych, od których zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Według większości ekonomistów Rada utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Znany amerykański biznesmen Warren Buffett ogłosił, że przekaże akcje warte 3 600 milionów dolarów 5 fundacjom. W ten sposób miliarder wypełnia złożoną wcześniej deklarację, że większość swojego majątku przeznaczy na cele charytatywne. Buffett nie jest jedynym amerykańskim bogaczem, który złożył taką deklarację. Łączna wartość takich deklaracji przekracza 500 miliardów dolarów. Wracamy jeszcze na chwilę do kraju. Mamy najwięcej sadów w Europie, a polscy sadownicy są najsłabsi w negocjowaniu ceny, a do tego nieubezpieczeni. Do tego tematu wróci za godzinę Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich wystąpią burze i tam prognozowana wysokość opadów może sięgać 15 mm. Burze są również możliwe na północy. Temperatura od 17 stopni na wybrzeżu, około 21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wznosiły się wulkany. Cudze chwalicie. Wakacyjny cykl we wtorki i czwartki o 8:50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

muzyczny rozkład jazdy. Jak krzyknąć, to nie było komu, ale nabijać się to wszyscy. Nie, taki masz trochę młyn w głowie, tak? Tak. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze, że masz młyn w głowie, bo od czwartku do soboty Młyn Jazz Festival, o którym teraz dwa słowa opowiemy, doroczny cykl koncertów jazzowych w Wadowicach. Gwiazdorską obsadę stanowić będą m.in. zespół Laboratorium, ale także słuchany Peter Cincotti, Joss Stone, Mario Biondi, Matt Dusk i jeszcze pani, która za chwilę zaśpiewa. I będzie związana z tym pewna drobna niespodzianka. A na chwilę posłuchajmy Petera. Still hear the drums of the ocean beat in my ear. It's a 3-month song only childhood could play, but it's written in sand and it's washing away. The bounce of a basketball shot from the pool, the bell of the fireman's fair, hard-working voices you knew you could trust. I thought they'd always be there, but I... Peter Cincotti zagra podczas tej imprezy Młyn Jazz Festival od czwartku do soboty w Wadowicach. Wystąpi także, i to jest też dobra wiadomość, Macy Gray. I teraz dla osoby, która zadzwoni pod 227 trójek oraz poda odpowiedź na pytanie, które za chwilę zadamy. Za chwilę zadamy. Mamy podwójne zaproszenie na cały festiwal, Młyn Jazz Festival w Wadowicach. No, piosenkę na pewno Państwo znają. Pytanie brzmi zatem, jaki tytuł nosi płyta Macy Gray, na której ten utwór się znalazł w 99 roku, dodajmy. Proszę próbować. Żart taki poszedł. Poszło, serdecznie gratulujemy. Od razu powiedzmy, że biletów na żaden z 7 przystanków na trasie męskiego grania nie mamy, ale proszę słuchać trójki oczywiście, bo takie karnety jeszcze będą. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia. A śpiewa nam Król, dlatego że jest dobra informacja. No właśnie, 7 przystanków męskiego grania, powiedziałem. Jest za to też 8 przystanek. Będą więc i bilety wkrótce. 23 sierpnia, czyli dzień przed koncertem w Żywcu finałowym, odbędzie się jeszcze jeden koncert, także w Żywcu. W amfiteatrze pod Grojcem wystąpią Sorry Boys, Król, Wonky One, WW, Sokół i goście, Daria Zawiałow, The Dumplings, Męskie Granie Orkiestra. To na scenie głównej, a na scenie Rzet, Sosnowski, Ziela, Clock Machine i Linia Nocna. Taki bonus. Bilety trafią do sprzedaży dziś o godzinie 12. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to finał w tym roku, finał męskiego grania, zapowiada się imponująco. No to na koniec jeszcze jedna niespodzianka. Warsaw Summer Jazz Days. O tej imprezie już mówiliśmy. To impreza, której tegoroczna edycja zacznie się już w najbliższy czwartek, czyli pojutrze. Wtedy to na scenie klubu Stodoła staną Kamila Drabek-Tercet, Stanley Clark Band oraz ona, Jasmaya Horn, która nam teraz pięknie śpiewa i przygrywa band. A gdyby ktoś chciał się wybrać na ten koncert z zaproszeniem od Trójki, to prosimy o telefon. A przypomnę, że zaproszenie na Młyn Jazz Festival już znalazło swojego właściciela. Mamy kilka podwójnych zaproszeń na Warsaw Summer Jazz Days, nie na cały festiwal, na czwartkowy koncert, między innymi Jazz My Home. Siedem trójek w sprawie Warsaw Summer Jazz Days. Ale proszę się nie oddalać od telefonu, bo jeszcze przed dziewiątą będą zaproszenia na coś zupełnie innego. Muzyczny rozkład jazdy, dziękujemy. Panie redaktorze, za 14.09 za chwilę nowy cykl. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. i ja. I on i ona i my i oni i oni i oni też. Moniek Staszczyk, Pola, wysoko na liście być może w piątek będzie na pierwszym. Tylko i wyłącznie zależy to od Państwa. Za 10 minut będzie 9. Cudze chwalicie? A no właśnie. Startuje nasz nowy wakacyjny cykl. We wtorki, w czwartki będziemy się spotykali. Elżbieta Korczyńska umówiła się na spotkanie z podróżnikiem Rafałem Gręźlikowskim, podążającym szlakiem zamków, ruin i legend. Dzień dobry. Gdzie postawić rower? Tutaj mamy miejsca specjalnie przygotowane dla rowerów, ale pana rower taki troszkę kosmiczny. Tak, przygotowany pod takie wymagające wyprawy. Złapię oddech i już rozmawiamy. O! W tym momencie nie ma już fabrycznej nazwy, tylko tutaj na ramie widzimy piękny gotycki napis Bike Dreams. Na obwolucie przedniego koła jest zamki, ruiny i legendy. Tutaj widzimy jeszcze dodatkowo dwa miecze na przednim widelcu. To też jest wszystko połączone z celami moich podróży. Jest pan autorem dopiero co wydanej książki Zamki, ruiny, legendy. To są wybrane zamki spośród tych, które pan odwiedził. Dużo ich było. Bardzo dużo, ponieważ nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych. Kiedy po raz pierwszy zdecydowałem, że zobaczę jakiś obiekt poza Polską, ja już miałem na koncie 360 tych zamków odwiedzonych. Łącznie w całej Europie zbliżam się zwolna do liczby 1000 odwiedzonych zamków. Gdyby pan miał przysłać elektroniczną pocztówkę z wakacji do Trójki, to co by było tam na tym zdjęciu od pana? Który z tych zamków, a może nie zamek, tylko coś innego? Z takich najbardziej niezwykłych miejsc, zamek Grodziec. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wznosiły się wulkany. I mamy taką krainę właśnie wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek Grodziec. Wiedzie do niego niezwykle kręta droga na szczyt. Stają nagle mury jak z baśni. Potężne, z samodzielną jeszcze wieżą ostatniej obrony, wysuniętą poza obręb zamku, z mostem zwodzonym. W tym zamku szukano bursztynowej komnaty. W tym momencie ja już tutaj przechodzę na swoją stronkę Zamki, ruiny i legendy. O właśnie, moją drugą propozycją będą ruiny zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. To właśnie tam, w okresie wielkiej bitwy pod Grunwaldem, zakon krzyżacki skrył swoje największe skarby. Są to niezwykle wysokie dwie wieże. Miałem przyjemność spać zarówno w jednej, co i drugiej. Tak troszkę, że tak powiem, nieoficjalnie, ponieważ przez lata, działając w bractwach rycerskich, można wówczas mieć bezpośredni kontakt z tego typu miejscami. Korzystałem, nocując w najwymyślniejszych jego miejscach. Takim chyba najbardziej abstrakcyjnym miejscem, na jakie wpadłem, że mogę spędzić tam noc, była kostnica. W podziemiach, gdzie jeszcze po dziś dzień znajduje się taki otwór w suficie, przez który opuszczano zakonników. Taki był zwyczaj właśnie, że w momencie, kiedy zakonnik wyzionął ducha, jego w takiej majestatycznej, siedzącej pozycji na specjalnym krześle opuszczano. I dokładnie w tym miejscu spędziłem jedną ze swych radzyńskich nocy. Ruiny zamku w Radzyniu Chełmińskim są znane dzięki przygodom pana Samochodzika. To właśnie w tych murach były kręcone sceny tego filmu i do dnia dzisiejszego na murze w piwnicach znajdują się wyryte ślady po historii opowiedzianej właśnie przez ten film. A kto nie oglądał pana Samochodzika? Z podróżnikiem Rafałem Gręźlikowskim rozmawiała Elżbieta Korczyńska. No i teraz państwa też serdecznie zapraszamy do odkrywania wspólnie z nami i pokazywania takich wyjątkowych miejsc w Polsce. Prosimy o przesyłanie do Trójki elektronicznych pocztówek z wakacji z opisem danego miejsca lub też niezapomnianej wakacyjnej przygody, bo przecież takie nas czekają. Szczegóły tej zabawy na naszej stronie internetowej w zakładce Cudze chwalicie. Proszę odwiedzić stronę internetową trójkową i tam jest zakładka Cudze chwalicie. Czekamy na Państwa przesyłki elektroniczne, będą się też znajdowały na tej stronie. I na do usłyszenia jeszcze jedna porcja zaproszeń, bo zapraszamy na koncert Łukasza Pawlika, który odbędzie się w najbliższą środę. To najbliższa środa dla ułatwienia dodam, to już jutro, 3 lipca o 19:00.